anasema wa wasafahum bi annahum yahsuduna al-imam, na amewaeleza, amewasifu, amewapa wasifu wao, sijui kina nani, mtawasikia huko mbele, amewapa wasifu wao Allah kwamba wao wanawahusudu maimamu alayhimu salam, fi qawlihi, katika kauli yake, am yahsuduna an-nasa, yani bin-nasi hahuna amira al-mu'minin wal-a'immata alayhimu salam. Pale aliposema Allah katika suratu An-Nisa aya ile ya 54, am yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allah min fadli faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal-hikma wa atainahum mulkan azima. Wanasema katika aya 54 hii, annasi hapa, hawa watu waliokusudiwa hapa, ambao wanahusudiwa ni amiru lmuminin Ali bin Abi Talib alayhi salam na maimamu hawa, wanamhusudu Ali na wanawahusudu maimamu hawa 12. Wa atainahum mulkan azima wa hiya alkhilafa baada an-nubuwa, wanasema huo ni ukhalifa baada ya utume. Wa humul a'imma, nao ni maimamu. Wa min al-ma'lumi, sikiliza, wa min al-ma'lumi, na katika jambo lenye kufahamika, anna arba'ata ashkhasin faqat humu alladhina kanu ma'a amiri al-mu'minin, kwamba watu wanne tu, mnanielewa, kwamba ni watu wanne tu hao ndio waliokuwa pamoja na amiru al-mu'minin Ali bin Abi Talib. Basi watu wanne tu. Haya, tuambie jani lieleza hapa aya zilizokuja, min as-sabiquna al-awwaluna, nikatoa ufafanuzi. Sasa wao wakiwaambia hao sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal ansari, kina nani? Fulani. Sasa huyu asema wazi na asema hivi, faqad dhakara al-qummi fi tafsiri, na hili amelitaja imamu wao anaitwa al-Qummi katika tafsiri yake, na uzuri ya tafsiri al-Qummi mimi niko nayo, haya maneno yapo kweli. Anasema hivi, fi qawlihi faminhum man amana bih, kuna katika hao, miongoni mwa hao waliomwamini yeye, yani amira al-mu'minin, yani waliomwamini amira al-mu'minin alayhi salam, wa hum, hasikiliza, andika Salman wa Abu Dharr wal Miqdad wa Ammar radiyallahu anhu, faminhum man amana bih, kuna miongoni mwa hao waliomwamini yeye Ali bin Abi Talib. Kina nani hao? Wao wanatafsiri hivyo, wanatafsiri hivyo. Ahlu sunna wal jamaa na maimamu wote wanasema kwamba amyahsuduna an-nasa ala ma atahum min fadli, pale maana yake ni mtume. Hivi watu wao wanamhusudu huyu mtume, an-nasa pale ni ar-rasulu sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hivyo ndivyo inavyoelezwa, washirikina wale wa Maka wanamhusudu mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa sababu ya yale ambayo Allah amempa katika fadhila zake. Sasa wao wasema hapa muradi ni Ali bin Abi Talib na maimamu. Kwa hiyo wale wote ambao wamemwamini imamu, faminhum man amana bihi, yani walimwamini imamu Ali bin Abi Talib na wale, wale maimamu wengine, anasema wao ni Salman na Abu Dharr na Miqdad na Ammar. Alafu wa minhum man sadda anhu, aya ikaendelea hivyo, na miongoni mwa hao wako ambao wamezuia watu kuepukana na huyo mtume au na huyo amiri lmuminina, kama wanavyotafsiri wao, wa hum ghasibu ali Muhammad alayhim salam, hao ndio wale walio wanyang'anya watu wa familia ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wa man tabi'ahum. Qal fihim nazalat, anasema na kwa wao hao waliodhulumu familia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nazalat fihim, nazalat kwa wao imeshuka, wakafa bi jahannam saira, imeotosha jahannam kuwa ndio moto wao. Nanielewa, tumetajiwa sisi kwamba lazima tuwafuate maimamu. Maimamu wenyewe ni hawa, na yoyote ambaye hata wakubali maimamu huyo ni kafiri, atakaa motoni milele. Tukajua sisi tu huku wa bantu, kumbe Uislamu wote ile wanne tu katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanne tu. Ukiona taja maswahaba walikuwa wengi, kuna fulani huko mji fulani, wataka kukudanganya danganya tu, lakini wale mashia wenyewe wao hawakubaliani na Uislamu wa maswahaba wote wasiokuwa hawa, na wale baadhi ya watu imani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kumbe Fatima na ya Ali mwenyewe na Al-Hasan na Al-Husain na baadhi ya watu wachache watawataja, lakini watu wa nje hapa ni wanne tu. Mbona tukubali Khadija kwamba alikuwa ndio ndio wao wao, lakini nje ya hao ni watu hao wanne. Sasa hivi mnaona kwamba madai haya hayana maana yoyote, yani hayana uzito wa kupatilizwa, yapuuzwe tu. Watu waisha wanakwenda kwenye ushia tu kila siku, yakisema maneno haya yakiambatanishwa na nguvu ya fulusi, pesa, hatari yake inakuwa ni kubwa sana. Sasa wanatuambia sisi tufuate Ahlul Bait, na Ahlul Bait wenyewe ni hao, na katika kuwafuata ni kuamini kwamba hao ndio maimamu, na kama hutaamini hivyo wewe kafiri. Huwa mara nyingine wanajitetea, nataka nifanye istitraji katika mazungumzo ili nirudi katika mstari. Alafu huwa wanajiliwaza katika kuku wanapokaa na baadhi ya watu, hasa hawa wanaojumuika nao kama masufi, wakusanyika kwenye maulidi na kwenye nini, huwa kidogo wanaopumbaza wale. Ahmad Mustafa Yaqub anasema hivi: yadhunnu ba'du ahli sunna annana nasubu sahaba, wanadhania baadhi ya ahli sunna kwamba sisi tunawatukana maswahaba, kwenye kurasa wa 26 wa kitabu hiki hiki Aliyun alayhi salam fil Qur'an. Wanadhania baadhi ya ahli sunna kwamba sisi tunatukana maswahaba, wal haqiqatu khilafu dhalika, hakika ni kinyume na hivyo, sisi hatukani maswahaba. Fa innana nahtarimu ashaba rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, sisi kihakika sisi tunawaheshimu maswahaba wa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam. Anatoboza kalmiqdadi wa Ammad wa Abi Dharr wa Salman, arudi pale pale maswahaba wenyewe kama vile Miqdadi na Abu Dharr na Ammar na Salman. Qala ta'ala was-sabiquna al-awwalun, ile aya tunayotaja sisi, was-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar, waliotangulia wa mwanzo katika ambao ni muhajirina na ansar, wa hum an-nuqabau, nao ni wale wateule walioteuliwa, wale viongozi Abu Dharr wal Miqdad wa Salman wa Ammar. Wa man amana wa sadaqa wa thabata ala wilayati amiri al-mu'minin alayhi salam, ni hao tuliotaja, maneno yazunguka hao hao, Abu Dharr, Miqdad, Salman na Ammar, na yule atakayeamini na akashirikisha na akathibiti juu ya utawala wa Ali ibn Abi Talib amir almu'minin. Amma alladhina intahaku huquq ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, ama yule ambaye alivunja haki za mtume sallallahu alayhi wa sallam, huquq ali rasulillah, haki za jamaa wa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, fala yasihu an nutliqa alayhim laqab sahaba, huyo haitasihi kumwita jina la sahaba, haifai kumbandika jina hilo. Lidhalika, kwa sababu hiyo, fa innana natabarrau mimman qatala az-Zahra, sisi tunamfanyia uadui yule aliyemuua Fatima az-Zahra, nakusudia Fatima radhiyallahu anha, wa asqata janinaha, na akaiporomosha mimba yake, wa min amthali, na mfano wake, liannahum salakhu min al-iman, kwa sababu wao wamejivua kutoka kwenye imani. Kisha akataja aya, innal ladhina haqqat alayhim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarau al-'adhab al-alim. Qala الذين جحدوا أمير المؤمنين. Nasikia aya zinavyoteremshwa alafu zinavyowekwa mahala pake, mahala pake hapo, kwamba hao ndio wale waliokanusha uamiri wa amiri lmuminin. Tuliache ile kidogo. Kwa hiyo twatakiwa sisi sote tuamini kwamba baada ya kifo cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kufariki tu pale pale, basi khalifa aliyefuata na mtawala kwa Uislamu aliyefuata ni Ali bin Abi Talib, na yoyote atakayemtangulia Ali bin Abi Talib amekufuru. Anayefuatia baada ya Ali ni mtoto wake Al-Hasan. Yoyote atakayemtangulia Al-Hasan, huyo amekufuru. Baada ya Al-Hasan ni ndugu yake Al-Husayn. Yoyote atakayemtangulia Al-Husayn atakuwa amekufuru. Na baada ya Al-Husayn anayefuata ni Ali ibn al-Husayn Zainul Abidin. Hivyo hivyo kuendelea mpaka imamu wa 12, imamu wa 12 Al-Mahdi. Sasa watu wangapi walimtangulia Ali ibn Abi Talib? Watatu. Basi sio wale watatu, na wale wengine wote waliwaunga mkono wale watatu. Hivyo hivyo alimtangulia Al-Hasan, alimtangulia Al-Husayn, alimtangulia Ali bin Husayn, alimtangulia Muhammad bin Ali, alimtangulia Jaafar bin Muhammad, alimtangulia Musa ibn Musa ibn Jaafar, Muhammad al-Hadi, Ali al-Jawad na wengine kuendelea mpaka mwisho. Sawa, atabaki nani katika umma huu miongoni mwa Waislamu? Nani atakayebakia katika masahaba na tabiina na atba'u tabi'in? Si hawa wanne tu katika masahaba, ndio maana wanawakariri wakawataja. Sasa kwa hilo, kwa sababu ya msingi huo, sasa wakasema hivi, kwani sikuja nacho, nilipotaka nisome pale pale kwenye kile kitabu chenyewe. Kipo kitabu pia, kitabu chaitwa Al-Anwaru An-Nu'maniyya cha Ni'matullahi Al-Jazairi. Mashia wamefikia kusema hivi, inna lam najtami' mahum ala ilahi. Kabla sijasoma maneno haya, katika njia na falsafa sasa hivi wanazokwenda nazo watakuwa kuwaghilibu watu. Kwanza Mashia wanajenga uadui na kila anayewazungumzia itikadi zao kutoka ndani ya vitabu vyao. Wakishakuona, wakikujua kwamba wewe unawajua wao na unawatangaza wao yale yaliyomo ndani ya vitabu vyao, wewe ni adui nambari moja, na jina lako utakuwa wewe waitwa Wahabi. Wewe ni Wahabi, awe ni Bukhari, awe ni Muslim, awe ni Abu Daud, awe ni nani, yoyote atakuwa ni Wahabi, na hicho kitabu alichokiandika kitakuwa kitabu cha Kiwahabi. Mawahabi kwenye kitabu chao Sahihul Bukhari huwa wanasema hivyo. Sawa. Sasa jamaa zetu hawa, watu wa madufu, ukishaambia Mawahabi, basi wao wanakupa moyo wako, kwa sababu wewe si wasema Mawahabi. Mawahabi nao ni maadui zao. Kwa njia wanayoitumia ni kuwaghilibu hawa ndugu zetu, wazee wetu, jamaa zetu ambao umebobea katika jambo la usufi. Kwa hiyo wale wanaoingia katika sura ya kupiga vita uwahabi, hii ni njia ya kwanza wanaoingia kwa wale. Njia ya pili, na ndio maana utakuta wameandika vitabu vingi sana kuhusu uwahabi. Mashia wameandika na vitabu vingi vya Kiswahili vinavyozungumzia uwahabi kwa jina hilo hasa. Haya, njia nyingine wanakuja kwa njia ya wihda. Kuna neno walilizungumza sana, wihda, umoja. Wajua mambo ya Uislamu, kuna mambo mengi yanatukusanya sisi. Sasa tukianza kufuata vile vitu vinavyotugawa, tutachelewa. Kwa hiyo mnaonaje kila mmoja akabaki na madhehebu yake, alafu tukashikamana na yale ambayo tunaafikiana? Mnaelewa? Wanakwenda na mwenendo huo na njia hiyo, na hii ni njia aliyopita nayo Hassan al-Banna katika Ikhwanul Muslimin, njia moja mbaya sana. Jambo jingine watalizungumzia ni jambo la Quds kule Filistini, Palestina, kwamba wao ni watetezi wa Quds, kuitetea Masjidul Aqsa irudi katika mikono ya Waislamu. Kwa hiyo wanawapiga vita wa Zayuni na vibaraka vyao. Tuna jambo zuri kwetu kwa msikitini, watu nataka tuzungumzie siku ya Quds, utawapa nafasi na wewe utapewa bahasha. Wana njia kama hizo za kutaka kuingia katika safu za Ahlu Sunnati wal Jamaa, lakini kiukweli kabisa huu ndio msimamo wao ninaosema hapa. Anasema hivi, inna lam najtami' ma'ahum ala ilahin wala ala nabiyin wala ala imamin wadhalik. Nafanya tarjama, sisi yani Shia Ithna Sharia, huyo mshia asema hivi, hatuwezi kuungana na hao masunni kwenye Mungu wala kwenye nabii, kwa nabii wala kwa imamu, hatuwezi kuwa kitu kimoja. Mungu wetu sisi si Mungu wao, nabii wetu si nabii wao, maimamu wetu si maimamu wao. Ndio maana ya maneno hayo, na anayafafanua anasema, wadhalika annahum yaqulun inna rabbahum huwa alladhi kana Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi nabiyya. Kwa sababu wao masunni ndio wanaosema kwamba Mungu wao, Mola wao wao ni yule ambaye Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni mtume wake. Hawa masunni hawa wanasema hivi, Mungu wao wao, muabudiwa wao ni yule ambaye mtume wake ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad ambaye wa khalifatuhu ba'dahu Abu Bakr, na khalifa wake baada yake huyo Muhammad, khalifa wake baada yake ni Abu Bakr. Hawa masunni wao wasema hivyo, wa nahnu la naqulu bihadha ar-rabb wala bidhalika an-nabi, sisi hatumwamini Mungu huyo wala hatumwamini mtume huyo. Haya, mwamwamini mtume gani nyinyi na nabii gani? Bal naqul, au mola gani mnamwamini? Bal naqul, bali sisi tunasema, inna rabba alladhi khalifatu nabiyihi Abu Bakrin laysa rabbana wala dhalika nabiyu nabiyana. Hakika sisi tunasema kwamba Mungu ambaye khalifa wa nabii wake ni Abu Bakr, huyo si Mungu wetu wala huyo nabii si nabii wetu. Mungu wetu sisi khalifa wa mtume wake ni Ali, sio Mungu wetu sisi si yule ambaye khalifa mtume wake ni Abu Bakr, huyo sio Mungu wetu wala huyo nabii si nabii wetu. Maneno yanaeleweka. Akafafanua kwa kirefu pale kwenye kitabu chake kile kinachoitwa Al-Anwaru An-Nu'maniya, juzuu ya pili ukurasa wa 243. Namtaka mshia yoyote anikanusha maneno haya nimletee nimsome, atasoma mwenyewe maneno haya, yamo ndani ya kitabu chao. Akikataa kwamba hiki si kitabu chetu, tumthibitishie kwamba hiki ni chenu, maana kipi atakuwa ni kazi yetu. Nadhani mpaka hapo tutakuwa tumeelewana. Kwa hiyo suala la imama na maimamu na ukhalifa na Ahlul Baiti wao wanavyoamini ni kwamba ni kitenganishi kikubwa baina yetu sisi na wao. Sasa wihda yapatikana wapi? Kama mwataka wihda, haya mwayasemaje? Haya mnaeleza vipi? Mmeyafuta au mmeyaficha kwa muda? Yasahihisheni haya kwanza. Lakini ukiwasikiliza huko kwenye YouTube, mfano mahojiano yao walioyafanya na shekhi wao wa Kishia Afrika ya Mashariki, Bwana Abdullahi Nasir ambaye amefariki hivi karibuni kule Mombasa, ukifuatilia mahojiano yao na historia yake, yule mzee alikuwa akiulizwa, kuna kitu utajifunza pale. Mmoja katika mashia wa Kitanzania anasema, katika mambo muhimu kabisa tuliyojifunza kutoka kwa mzee wetu huyu, mzee Abdullahi Nasir, ni kwamba ametupa usia sisi tushikamane na usia huu. Usia wenyewe, sisi twendeni na ushia kwa mujibu wa hali za watu wetu, tuwapelekee ushia. Kama kuna ushia walikuwa unastahili kupelekwa India kwa sura ya kule kwa Wahindi, uende vile vile Kihindi. kama kuna ushia wa kiajemi kipeshia huko Irani, uende vile vile kipeshia. Kama kuna ushia wa kiarabu huko Bahreini au Kuwaiti au Lubnan, basi upelekwe vile vile ki Lubnan. Na sisi huku kwetu Afrika Mashariki, kama kuna wabantu, tuende nao vile vile kibantu, tuwalete ushia kibantu, tusiingie nao katika mizozano na migongano. Kwa yale mambo yetu migongano tuweke nyuma, tuyafiche. Sisi tuzungumzie yale mambo ambayo tukusanya pamoja, tutaishi kwa pamoja, tutaweza kuingiza sisi mabadi zetu na fikra zetu kwao kwa urahisi. Wewe wanatembea juu ya mawazo hayo kwamba sasa hivi tusitukane Abubakar, dhahiri shahiri tusimtukane Abubakar, tusimtukane Umar, tusimtukane Uthman, tusimtukane Aisha, tusimtukane Hafsa, tusiwatukane masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam dhahiri shahiri. Tuzungumze kwa ujumla jumla, maadui wa Ahlul Baiti la'natullahi alayhi. Usije ukadhania ni Abdullah bin Ubay bin Salul, usije ukadhania Abu Jahal, usije ukamdhania ni Abu Lahab. Hao ni Abu Bakr na Umar na Uthman, intabih. Lakini sasa hili liliwaponyoka mapema, yani hawakuweza kulidiriki ila juzi, na vitabu vimeshaandikwa. Ukivisoma hivi vitabu vyao utaona kwamba umefanya makosa kweli. Huyu hapa ameandika ile kitabu kubwa hii, tafsiri ya Kiswahili hii. Ishaandikwa tayari, imechapishwa Iran. Matusi ya wazi wazi dhidi ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam yamo humu yamejaa. Wanajuta kwa nini imetoka tafsiri hii. Kwa sababu imewaumbua. Wao walitaka kusema amesema hapa Ahmad Mustafa Yaqub. Huyo mshehe wa kwetu huyo. Sisi hatuko hivyo. Amesema Yasir al-Habib. Huyo mshie kwa Amerika huyo, au iko Europe huyo. Sisi hatuko hivyo bwana. Alafu wanawatafuta mashekhe wale ambao tuliwataja jana katika kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, waje wa watakasi. Wanawatafuta mashekhe ile sinfu ambayo tuliitaja jana, fakhalafa min ba'dihim khalfun warithu alkitaba ya'khudhuna 'arada hadha al-adna wa yaquluna sayughfaru lana wa ya'tihim 'aradun mithluhu ya'khudhuhu alam yu'khadh 'alayhim mithaq alkitab an la yaqulu 'ala Allah illa alhaq wa darasu ma fihi wad-daru al-akhiratu khayrun lilladhina yattaquna afala ta'qilun. Kwa hiyo wanawachukua mashirika kama hawa ambao jamii inawasikiliza, waje wa watakasi. Hawa bwana, hawa hawana neno kabisa. Hawa ni ndugu zetu. Hawa hawatukani maswahaba. Eti wewe watukana swahaba wewe? Wewe watukana swahaba? Mimi situkani maswahaba bwana. Mimi situkani maswahaba bwana. Sisi hatutukani maswahaba kabisa. Sasa hili ni tatizo kubwa sana limeingia katika mtamaa wetu. Ni tatizo kubwa, na jambo hili litakuwa katika ile sehemu ya pili inshallah tutaje kuletea maelezo. Sasa turudi katika masuala ya uimamu. Katika mambo makubwa ambayo wanayadai ni suala la imama, wanasema uimamu ni jambo la lazima na si jambo la khiari. Na hapa mimi nitakuwa ina maswali ya kuuliza. Hiki kitabu chaitwa Aslu Shiati wa Usuluha. Kitabu hiki kimeandikwa na Muhammad Hussein Al-Kashif al-Ghita. Hiki ni cha Kiarabu na kipo cha Kiswahili chake pia niko nacho, nimekionyesha hapa. Anaeleza kwamba al-imama ni mansabun ilahiyun kanubuwa. Uimamu au ukhalifa ni cheo cha kiungu kilichoainishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kama vile utume. Uimamu huu, imamu wanaozungumza wao ni cheo, ni mansabun. Kisema mansab manake ni cheo cha kiungu, yani kwa maana kwamba si cheo cha kibinadamu kama vile mtu kuchaguliwa akawa yeye ni mfano mtendaji kata, tarafa au mkuu wa wilaya au mkuu wa mkoa au akawa raisi au akawa mfalme. Hivi ni vyeo vya kibinadamu, watu huchaguana, sio cheo cha kiimamu. Uimamu hiki ni cheo kama cha utume. Mtume hapigiwi kura kwenye bunge kwamba tunataka tumchague mtume, sasa nani atakuwa mtume, watu wakavoti pale, alafu atakayeshinda atakuwa yeye mtume. Si hivyo. Basi hivyo hivyo uimamu si cheo kama cha ubunge au cheo cha uwaziri kwamba wateuliwa wewe. Hiki ni cheo maalumu chatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anayechagua ni Allah jalla wa ala. Wao wanasema hivyo, bali wanaona kwamba cheo cha utume kiko katika daraja cha uimamu, kiko katika daraja ya juu zaidi kuliko cheo cha utume. Na Ali bin Abi Talib ni mbora zaidi kuliko mitume wote. Mtaona kama mambo ya utani masika. Jamaa kazidi kutuzulia. Mimi nawazulia. Hiki kitabu jana nikionyesha kimekesha ya pesha wapi. Sasa uzuri kiko Kiswahili, hiki ni chao cha Kiswahili. Na wao wanajitahidi sana wanapochapisha hivi vitabu, maofisi yote ya serikali wanapeleka kila mahali kuhakikisha kwamba watu wote wanakipata. Yule Muislamu pelekee. Wana juhudi hiyo. Wanavigawa kwa maimamu, walimu, wanaviuza kwa thamani, bi thamani bakhsin darahim mahduda. Hiki si kitabu cha kuuza 1500, lakini wao kiuza 1500 tu. Sasa humu ndani humu kuna hayo maneno ni yasome, sijui. Aliulizwa Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu kwamba hivi wewe ni bora au Adam, babako aliyekuzaa Adam, wewe na yeye nani mbora? Akasema mimi ni bora kuliko Adam. Je, wewe na Ibrahim Khalilur Rahman nani aliye mbora? Akasema mimi ni mbora kuliko Ibrahim. Katika maandishi yake zile vile vichwa vya habari anavyoandika kabla ya kuingia katika maudhui, anasema hivi kwenye ukurasa 79, cheo cha uimamu ni juu zaidi kuliko cheo cha utume wa kawaida. Mitume wa kawaida na wale maalum, tofauti katika daraja za mitume. Haya, sasa baada ya hapo ndo akaanza kutaja kuanzia ukurasa 780, akataja cheo cha uimamu kwamba Ali bin Abi Talib ni mbora kuliko hao mitume tuliowataja, kuliko nani? Ibrahim, kuliko Nuh, kuliko Ibrahim, kuliko Musa, kuliko Isa, yani kuliko ulul azmi min ar-rusul. Jambo la kawaida kabisa, si kwamba ni mbora amshinda Abu Bakr, mbora amshinda Umar, sawa. Yeye ni mbora awashinda mitume wa Allah tabaraka wa taala, bali malaika al-muqarrabun, bali kuliko malaika Jibril, Mikail, Israfil, wote hawa wamfikii nani? Ali ibn Abi Talib. Hao si kama alikuwa na mashia hapo zamani huko. Ni kitabu hiki ndicho chenye maelezo hayo. Sasa kwa sababu wakati unakwenda sana, nitalazimika pale nitakapohitajika nisome, nitakusoma. Nikihitajika kusoma nitasoma, lakini maneno haya kwenye kitabu mikesha ya pesha kuonyesha kwamba Ali bin Abi Talib ni mbora au maimamu ni mabora wabora kuliko mitume, na cheo cha uimamu ni cheo zaidi ya cheo cha mitume, na ni cheo cha kiungu. Sasa mimi ya hapa nilikuwa nataka niache maswali kwenu na kwao. Je, kama cheo hiki ni kama cheo cha utume. Mtume sallallahu alayhi wasallam sikichaguliwa na Allah. Bwana, wewe utakuwa ni mtume kwa watu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akafikisha risala. Alipofikisha katika watu wa karibu yake, katika watu waliompinga sana ni watu wake wa karibu, akiwepo ammi yake. Ammi yake Abu Lahab, Abdul Uzza. Huyu Abdul Uzza bin Abdul Muttalib ambaye Abu Lahab huyu, na baba yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, baba mmoja. Baba yake Mtume Abu Lahab, baba mmoja, mama tu tofauti. Abu Lahab ana mama yake yule aliyetajwa kwenye Qur'an katika suratul Masad. Yule Abu Lahab ni ammi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeye na baba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ndugu, baba mmoja. Abdul Uzza bin Abdul Muttalib na Abdullah bin Abdul Muttalib, ndugu. Katika watu waliompinga sana Mtume sallallahu alaihi wasallam ni huyo ammi yake. Imeteremka sura hii, yeye bado anaishi miaka 7 iko duniani. Watu wasema tabakati yake bado yuko. Na hakusilimu. Sawa? Abu Jahli ni katika jamaa, pamoja ni kwamba katika Bani Makhzum, lakini ni Mkureishi. Huyo nasabu zao bado zinaungana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sababu Abu Jahl na Al-Walid bin Mughira ni mtu na ammi yake. Abu Jahl, Amr bin Hisham Al-Makhzumi amempinga Mtume kikweli kweli. Al-Walid bin Mughira na wengineo ameudhiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka dakika ya mwisho, lakini kwa sababu ni utume hakujiuzulu, sio? Lakini tutaona kwamba Al-Hasan ni imamu wa pili kwa wao baada ya Ali ibn Abi Talib. Al-Hasan alijiuzulu. Sasa kama ni cheo kama cha utume, je, mtume yafaa kujiuzulu? Kwa hiyo watu walimdhalilisha, akaona afaa alijiuzulu tu, akaingia mkataba wa amani na Muawiya, akampa ukhalifa Muawiya. Yeye akabaki kija kisubiri Muawiya akimaliza arudi yeye. Wao wenyewe wanasema hivi, lakini Muawiya akafanya khiana, akamtumia mke wa Al-Hasan, akamtilia sumu Al-Hasan. Yani wazungumza kama vile watu hawaelewi. Sasa kabla tuja kwenda kutiliwa sumu, ilikuwaje Al-Hasan akubali kujiuzulu kwenye cheo cha utu, kama cheo cha utume, bali cheo kikubwa zaidi kuliko cha utume, na ni cheo kutoka kwa Allah ambacho hakistahili kujiuzulu kama vile ubunge na uwaziri? Ilikuwaje yeye akajiuzulu? Hawana majibu katika hili. Tunasubiri majibu yao. Kwa nini Al-Hasan alijiuzulu? Mnaelewa ninachosema? Sasa wao wanapotaka kuthibitisha ukhalifa wa hao maimamu 12, tuwaambie hivi, sisi Ahlus Sunna tunasema, lakini sasa wale hawakuwa tayari, ashakuwa khalifa Abu Bakar na Umar na Uthman, kisha ndio Ali. Nasema wale wamekaa pale kwa dhulma, wamedhulumu haki ya Ali, na wao hawastahiki kwa sababu zifuatazo. Sasa nitamsoma Rizvi. Rizvi alikuwa ni mmoja katika wakuu wa Ushia hapa nchini Tanzania, katika taasisi ya Bilal Muslim Mission, Bilal Muslim Mission of Tanzania, na ndiye aliandika kitabu Uimamu Makamu wa Mtume katika mabavu, kimeandikwa na Al-Allama Sayyid Said Akhtar Rizvi, kimetafsiriwa na Maalim Vikri UM Kiondo na Dr. Muhammad S. Kanjo. Hao ndio likitafsiri kwa Kiswahili kimetajarujumiwa. Alipokuwa akielezea uimamu na sifa za maimamu, umuhimu wa imama na sifa za maimamu ili mtu awe imamu, kwa nini wao wanapinga uimamu wa Abu Bakr? Kwa nini wanapinga uimamu wa Umar? Kwa nini wanapinga uimamu wa Uthman, kwamba hawa ni makhalifa mtu? Kwa nini wao wanapinga? Wanasema sisi tunapinga hilo kwa sababu imama, lazima ili mtu awe imamu lazima atimize sifa zifuatazo. Moja katika sifa hizo akataja sifa ya kwanza, ubora. Ameanza hapa moja, uimamu wa imama, akatoa maelezo, kisha akaja ubora, kwamba huyo imamu awe mbora kuliko kuliko watu wote walio katika wakati wake, alafdhalia. Jambo jingine utakatifu, yani isma. Jambo jingine kuteuliwa na Allah, achaguliwe, ikhtiyar. Akayataja mambo mengine, mingine ni miujiza. Sasa mimi nataka tuje kwenye hili swali la utakatifu ambao ni isma. Wao katika kueleza kwamba imamu, ili mtu awe imamu lazima awe maasumu, ha? Wakaeleza haya yafuatayo, anasema